miejsca jest wyraz. Jak i chill out, znowu muszę gdzieś się zwijać. Każda chwila to moja szansa, żeby lekko poprawić bilans, żeby wieczorem znów grać w bilar. Wiem, że każdy z nas ma swoje jazdy, ale każdy z tego miasta znamy ten beton i asfalt. Każdy z nas ma trochę hajsu w łapie. Wiesz co innego jak ten papier, rusza na stać. Garaż i błękitna Astra, najpierw trzeba wbić się na start. Ruszyć z tym bez gadania, zamiast tracić czas na jakieś bzdury, wolę brać pełny pakiet i grać rap, to jest tak, łapiesz? Ziom, jestem tu po hajs niepodrobny i pierdolę, co jest teraz modne. Ty wiesz, są tacy, którzy mają z tym problem. Ja w ogóle nie mam takich jazd, co ty. Zapinam pas, wciskam gaz, jadę zrobić parę złotych. Po tym nagram singla, to jest film dla każdego stąd, który chce się wybić coś jak Boguś Linda. Film dla ziomów, którzy chcą sobie jeździć wozem. Wiesz, projekt jest w drodze. Ej, słuchaj, to jest, co jest? Polska wersja ciąga nas show biznes. Nie wiem jak ty, ale ja tu gram o wszystko. Pamiętaj o tym, na razie czas zakręcić się za jakąś pensją. Często robię tak, sprawdź gdzie jest sesją. Ruszam się stąd wziąć hajs z puli. Jak muszę zrobić jakiś tuning, trzeba zapierdalać, żeby się nie zmulić. Za wszystko bulisz i nawet jak się bawisz, a luz to masz dopiero jak masz wóz i masz kawir. Ale spoko, to jest gra dla sportu. Sprawdź, o twój kawałek tortu. Jak od tenisa na plejaku do prywatnych kortów. Chłopaku, jest wielu co tak żyją, których stać, żeby łapać chwilę, kupić bilet i lecieć do Rio. Yo, ty też zrób to. Ziom, czeka na nas więcej niż ten pieprzony tysiak brutto. Dzisiaj sam wybierasz, możesz jak co drugi typ siedzieć w domu i oglądać Big Brothera. I potem mieć tu w sobotę, jak na parkiecie widzisz fajną laskę, a w kieszeni 2 złote. I nie przewieziesz się z banknotem, a wiesz, ona chce się wbić w kablotę. A potem w wielki hotel, w miękki fotel, chcę mieć flotę. Ja w sumie nie mam nic do niej, zróbmy ten hajs, zróbmy ten hajs. Co jest? Ej, słuchaj, co jest? Co jest? Polska wersja ciąga nas show biznes. Nie wiem jak ty, ale ja tu gram o wszystko. Pamiętaj o tym, na razie. Ej, słuchaj, co jest? Co jest? Polska wersja ciąga nas show biznes. Nie wiem jak ty, ale ja tu gram o wszystko. Pamiętaj o tym, na razie.